Ierusalime. Pacea ți-o doresc, că mult te iubesc. Ierusalime, mi-am dorit să ajung în tine. Să ajung în Israel, Shalom, Shalom, Ierusalim. Pe unde a umblat Emanuel, Shalom, Ierusalim. Mi-am dorit să ajung în Israel, Shalom, Shalom, Ierusalim. Pe unde a umblat Emanuel, Shalom, Ierusalim. Să-i văd mormântul care este gol, să nu mai mergem în Sheol. Să-i văd mormântul care este gol, să nu mai mergem în Sheol. Adonai El Shaddai, pace ți-a dat, fie lăudat. Ierusalime, noi te iubim, dragostea lui Elohim. Iordanul minunat, Shalom, Shalom, Ierusalim. Unde Domnul meu s-a botezat, Shalom, Ierusalim. Să văd Iordanul minunat, Shalom, Shalom, Ierusalim. Unde Domnul meu s-a botezat, Shalom, Ierusalim. Ne-a dat o pildă și noi să-L urmăm, crezându-L să ne botezăm. Ne-a dat o pildă și noi să-L urmăm, crezându-L să ne botezăm. Adonai El Shaddai, pace ți-a dat, fie lăudat. Ierusalime, noi te iubim, cu dragostea lui Elohim. Shalom, Shalom, Ierusalim. Pe o cruce Domnul meu iubit, Shalom, Ierusalim. Să văd locul unde a suferit, Shalom, Shalom, Ierusalim. Pe o cruce Domnul meu iubit, Shalom, Ierusalim. Yeshua, ai murit în locul meu, crezând să fiu copilul tău. Yeshua, ai murit în locul meu, crezând să fiu copilul tău. Adonai așa dai, pace ți-a dat, fie lăudat. Ierusalime, noi te iubim cu dragostea lui Elohim. Adonai El Shaddai, pace ți-a dat, fie lăudat. Ierusalime, noi te iubim cu dragostea lui Elohim.